Dzień dobry w środę, 5 czerwca, Robert Grzędowski przy mikrofonie, a także Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis. A wiecem w Warszawie Platforma Obywatelska uczciła 35. rocznicę wyborów z 1989 roku. Stabilizuje się sytuacja pogodowa, na południu wciąż obowiązują alarmy powodziowe. Iga Świątek zagrała finał French Open, w ćwierćfinale wyeliminowała Czeszkę Wądruszową. Apel o udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego i ostre słowa pod adresem politycznych przeciwników. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec Platformy Obywatelskiej z udziałem premiera. 9 czerwca pokażmy Europie, że te wybory są tak samo ważne jak wybory w Polsce z 4 czerwca 1989 roku, powiedział Donald Tusk. Premier Donald Tusk mówił, że zwołał swoich sympatyków do stolicy z dwóch powodów, aby uczcić 35-lecie wyborów z 4 czerwca 1989 roku, ale też po to, aby zawalczyć, jak to miało miejsce 15 października, o przyszłość Polski i Europy. To jest tak, że bój o to, aby wojna nie wkroczyła w nasze granice. W przemówieniu lidera PO nie zabrakło ostrych słów pod adresem politycznych przeciwników z Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk drwił z niektórych kandydatów, których PiS chce wysłać do Brukseli. Wielkopolska. Tam jednym z liderów jest Ryszard, nasz kochany Rysiu Czarnecki. Jak nie wiecie, jak zarabiać na dojeżdżaniu samochodem do Brukseli, samochodem, którego nie ma, to go spytajcie. A Podlasie z Warmią i Mazurami. Jak wam się podoba prawomocnie skazany lider Wąsi? Wybory do Europarlamentu odbędą się od najbliższego czwartku do niedzieli. Te w Polsce zaplanowano na 9 czerwca. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości opowiada się za utworzeniem jednej szerokiej grupy w nowym Europarlamencie z udziałem konserwatystów i skrajnej prawicy. Jarosław Kaczyński uważa, że pozwoli to zatrzymać realizację unijnej polityki klimatycznej, którą nazwał szaleństwem. A zastrzegł, że musi być jednak zgodność poglądów w sprawie wsparcia dla Ukrainy i potępienia wojny rozpętanej przez Rosję. Nie ma, jak to się mówi, przeproś. My musimy mieć tutaj jednoznaczność. Jeżeli ktoś liczy na to, a są tacy, że dojdzie do geopolitycznych zmian w Europie w najbliższych latach właśnie w wyniku tej wojny, no to my tego nie akceptujemy. Nie powinno dojść do żadnych geopolitycznych zmian. Rosja powinna się wycofać na pozycje wyjściowe. Granice powinny być uszanowane. A Jarosław Kaczyński jest za sojuszem z francuską partią Marine Le Pen i węgierskim Fideszem Viktora Orbana. Natomiast wykluczył współpracę z tymi, którzy starali się wybielić hitlerowskie zbrodnie. Ponad 2000 razy interweniowali w całym kraju strażacy w związku z ulewami i silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w województwach śląskim i małopolskim. Sytuacja pogodowa stabilizuje się. W powiatach bielskim i cieszyńskim na Śląsku, a także w powiecie myślenickim w Małopolsce wciąż obowiązują alerty powodziowe i pogotowia przeciwpowodziowe. Ulewy spowodowały tam zalania i podtopienia. To były powodzie błyskawiczne, mówił zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW Grzegorz Walijewski. W wielu miejscach na rzekach w województwie śląskim w zaledwie 12 godzin stan wody podniósł się o 350 cm, no więc to jest 3,5 metra wody. Wylała rzeka Biała, wał przerwała wapienica, woda zalała prywatne posesje, placówki oświatowe, restauracje. Zniszczyła także wiele dróg, utrudniając strażakom przeprowadzanie interwencji. A tych do godzin wieczornych odnotowano ponad 2100. Najwięcej w województwach śląskim ponad 1100 i małopolskim blisko 600. Strefa opadów deszczu powoli przesuwa się na południowy wschód. Jeszcze do godzin porannych może padać w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Prezydent Stanów Zjednoczonych przylatuje do Francji, gdzie weźmie udział w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę lądowania sił alianckich w Normandii. W czwartek wygłosi przemówienie w obronie demokracji. Dziś Joe Biden spotka się z francuskim premierem. W sobotę w Paryżu będzie rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem. Wizyta amerykańskiego przywódcy potrwa do niedzieli, poprzedza szczyty państw G7 i NATO. Iga Świątek w półfinale tenisowego turnieju Rolanda Garrosa w Paryżu. Broniąca tytułu liderka światowego rankingu w ćwierćfinale wyeliminowała Czeszkę Markétę Wądruszową 6-0-6-2. Iga Świątek chwali była reprezentantka Polski Katarzyna Strącz. Pokazała, że jest najlepszą tenisistką na świecie. Mimo iż grała ze zwycięzcą w Wimbledonie, to jednak no, jest o wiele lepsza. Forehandem rozgromiła swoją przeciwniczkę. Iga triumfuje, Iga doskonale się porusza, Iga jest bezbłędnie przygotowana fizycznie. Idzie po zwycięstwo. W pojedynku o finał Polka, która walczy o trzeci z rzędu i czwarte w karierze triumf w Paryżu, zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No jak miło rozpocząć poranek od rytmicznej klasyki. Zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki, w której powiemy dziś między innymi o historii. Historii, o której pisały portale po minionym weekendzie, a ta historia sprowokowała nas do zajęcia się tematem bezpieczeństwa czworonogów w czasie upałów. Jaka to historia? Mieszkanka powiatu puckiego zostawiła psa w samochodzie i ruszyła oglądać wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. Zaalarmowana przez przypadkowe osoby policja wybiła szybę w samochodzie i psa na szczęście uratowała, a nierozważną panią ukarała mandatem. Dlatego nieustannie przypominamy. Zwierzę pozostawione w takiej sytuacji może bardzo ucierpieć fizycznie właśnie poprzez to, że może dojść do udaru, odwodnienia czy ogólnie symptomów związanych z przegrzaniem organizmu, ale także do symptomów psychicznych. Także o szczegółach prawnych dotyczących tego zagadnienia opowiemy w porannej audycji. No, wydawałoby się, że lata przypominania w mediach, że nie wolno w rozgrzanym samochodzie zostawiać dzieci, wystarczą, żeby połączyć kropki i podobnie nie zostawiać w gorących jak piekarniki autach także psów. A jednak. W ramach cyklu Jak to działa Unia Europejska na 4 dni, przypomnę, przed wyborami do Europarlamentu przyjrzymy się dziś kwestii prawa unijnego. Czasami są takie skargi, że to prawo unijne jest skomplikowane, ale tak naprawdę często zdarza się tak, że jedno unijne rozporządzenie zastępuje 27 różnych ustaw w państwach członkowskich, więc w skali Unii Europejskiej to jest olbrzymie uproszczenie. Szczegóły przed godziną 8 według planu tej audycji. Po 8 w audycji rozmowa polityczna Renaty Grochal, a przed 9 zajrzymy do Niemiec. Tam wielkie kontrowersje wywołała ankieta dotycząca, uwaga, koloru skóry piłkarzy niemieckiej kadry. Około 1/5 respondentów uznała, że w reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów powinno być więcej białych piłkarzy niż teraz. Pomija się milczeniem fakt, że 2/3, czyli 66% powiedziało, że bardzo im się podoba, że jest tylu graczy o innym kolorze skóry. No to jest w jakiś sposób wybijanie tego właśnie, że szklanka jest do połowy pusta. No, być może ta 1/5 respondentów zahaczająca o, mówiąc krótko, rasizm w swojej odpowiedzi jest bardziej alarmująca niż 2/3 osób o rozsądnym podejściu do sprawy. Szczegóły, jak mówiłem, przed 9, czyli pod koniec porannej audycji, bo właśnie do 9 czas spędzamy razem w składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki razem z Kaśką Sochacką, liderką naszej listy przebojów. wiecie, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka i Szum, czyli numer jeden pierwszej trójki z ostatniego, czyli czwartego notowania listy przebojów prowadzonej w piątki wieczorem przez Piotra Meca. Oczywiście mogą Państwo głosować, zapraszamy na lpt.polskieradio.pl. Ja nie mam nic przeciwko Kaśce Sochackiej, ale przecież wakacje się zbliżają, a tu na pierwszym miejscu taki smutasek. Wiem, suwerenem są państwo, ale może coś pozytywniejszego byśmy przepchnęli. Jednak, a skoro o wyborach muzycznych mowa, to jeszcze jedna kwestia. Zawsze w porannej audycji staramy się zagrać jeden utwór od państwa. Taka mini muzyczna poczta UKF. No, być może także z dedykacją od kogoś dla kogoś. Proszę dzwonić 2 2 7 3 i proponować utwory, a zagramy coś w tej porannej audycji właśnie z państwa udziałem stworzonej także w kwestii playlisty. Ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Żegnamy reklamy. Zbliża się już 6:30. No jeszcze niecała minutka do tej 6:30, ale Krzysztof Zyblewski już przyszedł, więc skrót serwisu teraz w trójce. Ponad 2100 razy interweniowali do wieczora strażacy przez gwałtowne burze. Najwięcej zgłoszeń było w województwie śląskim, ponad 1100. W Zamościu na Lubelszczyźnie zalany był magazyn w szpitalu przy ulicy Pełowiaków. W budynku było ponad 30 centymetrów wody. Woda zalała także dwa przedszkola. Stabilizuje się sytuacja w Bielsku-Białej po intensywnych ulewach, które spowodowały w niektórych dzielnicach powódź błyskawiczną i znaczne podtopienia. Obniża się poziom wody w rzece Białej i lokalnych potokach. W powiatach bielskim i cieszyńskim na Śląsku, a także myślenickim w Małopolsce wciąż obowiązują alerty powodziowe i pogotowia przeciwpowodziowe. Bezpieczeństwo na wschodniej granicy to najwyższy priorytet dla premiera. Donald Tusk mówił o tym na wiecu na Placu Zamkowym w Warszawie. Podkreślał rolę żołnierzy i strażników granicznych. Po to chcemy tam wysłać więcej ludzi, więcej sprzętu, więcej pieniędzy. Po to, żeby oni byli tak wyposażeni, tak wyszkoleni, żeby znaleźli także siłę, czas, tę gotowość do niesienia pomocy tym, którzy znaleźli się po naszej stronie i takiej pomocy potrzebują. To graniczy czasami z cudem. Wiec w Warszawie Platforma Obywatelska zorganizowała w związku z 35. rocznicą wyborów z 1989 roku. Słoweński parlament na nadzwyczajnym posiedzeniu zatwierdził decyzję rządu o uznaniu Palestyny za niepodległe państwo. Zagłosowało 52 posłów w 90-osobowej izbie. Premier Robert Golob mówił wcześniej, że decyzja Słowenii jest formą przesłania pokojowego zarówno do Izraela, jak i do Palestyny. Pełny serwis trójki o 7:00. No nie brzmią dobrze te wieści o powodziach błyskawicznych i dlatego nieustannie apelujemy o ostrożność podczas burz i ulewnych opadów. A niestety, zgodnie ze słowami hydrologa profesora Artura Magnuszewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, przed gwałtownymi opadami i powodziami, jak ta w Bielsku-Białej, nie uciekniemy. Nie unikniemy też powodzi błyskawicznych i nagłych wezbrań rzek. Będą coraz częstsze i coraz bardziej katastrofalne, a to skutek rozrostu miast i ich uszczelniania. No właśnie. No to teraz prognoza. Miejscami pojawią się dziś przelotne opady deszczu, po południu możliwe również burze, lokalnie z gradem. Alertów IMGW związanych z burzami na mapie na razie jednak nie ma. Bez opadów w centrum kraju, za to intensywnie może popadać dziś w okolicach Białej Podlaskiej, a temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 25 miejscami w centrum. Dwadzieścia dziewięć minut do godziny 7:00, tu poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Przypomnę tylko 2 2 7 3, a także Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. To drogi kontaktu z nami.

The Killers, Mr. Brightside, utwór, który zawsze wywołuje u mnie ciarki na plecach, dreszcze, czasem nawet łzy w oczach, bo to piosenka, do której na scenę podczas turniejów Darta wychodzi niejaki Nathan Aspinall i choć z głośników puszczany jest tylko fragment, to potem publiczność dośpiewuje resztę a cappella i brzmi to po prostu fantastycznie. Proszę kiedyś sprawdzić na własne oczy i uszy. Przegląd prasy. Czy możliwy jest zakaz palenia w oknach i na balkonach? O ciekawym, choć może i kontrowersyjnym pomyśle pisze portal Rzeczpospolitej. Do Ministerstwa Zdrowia trafiła petycja w sprawie zakazu palenia papierosów i e-papierosów na balkonach i w oknach budynków wielorodzinnych. Zdrowie tysięcy mieszkańców bloków jest ważniejsze niż przyjemność kilku osób, napisał w uzasadnieniu autor petycji, wskazując na podobne rozwiązania przyjęte już na Litwie. A jak na ten moment wyglądają te polskie rozwiązania prawne? No, przepisy dość dokładnie regulują zakazy w miejscach publicznych, ale w interpretacji Ministerstwa Zdrowia z ubiegłego roku balkony, tarasy oraz klatki schodowe takimi miejscami publicznymi nie są. Jak tłumaczono, to nadmierna ingerencja w prywatne życie, bo balkony czy okna to własność prywatna. Ale dym unoszący się daleko poza balkon? Zapytam z przekąsem. No właśnie, ciekawy wątek. W Ministerstwie Zdrowia od połowy maja trwają konsultacje społeczne nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. No i na razie został on uzupełniony o inny dodatkowy punkt, czyli o zakaz sprzedaży aromatyzowanych papierosów do podgrzewaczy. Resort pracuje też nad zakazem dotyczącym jednorazowych e-papierosów. No ciekaw jestem państwa zdania w sprawie ewentualnego zakazu palenia na balkonach i w oknach. Słusznie, czy to ingerencja w prywatność? Odliczamy czas do piłkarskiego Euro. To ruszy już 14 czerwca, a tymczasem, jak czytamy na sport.tvp.pl, serwis Opta sprawdził, jakie szanse na zwycięstwo mają poszczególne reprezentacje. No i prawdopodobieństwo triumfu Polaków jest marginalne i wynosi ledwie 0,8%. Opta dokonała obliczeń za pomocą superkomputera. Ten wykonał 10 tysięcy symulacji meczów Euro. Po przeprowadzeniu obliczeń portal wskazuje dwóch głównych faworytów turnieju. To Anglia i Francja. Obie reprezentacje zwyciężały w co piątej symulacji. Na drugim biegunie znajduje się niestety reprezentacja Polski. Biało-czerwonych zakwalifikowano raczej do grona outsiderów. No, niżej wypadają niektóre zespoły. To Czechy, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Albania i debiutująca w turnieju Gruzja. W grupie Polaków czeka walka o trzecią pozycję z Austrią. No to przewidywać można pewnie i bez udziału superkomputera, prawda? Francja i Holandia raczej uchodzą za faworytów grupy D. Ale jest to co grać w tej walce o trzecie miejsce, bowiem Opta daje wysokie prawdopodobieństwo awansu drużynie z tej lokaty. No taki jest system turnieju, że część zespołów z trzeciego miejsca też awansuje do fazy pucharowej i wyjście z grupy biało-czerwonych oceniane jest nawet na 45%. Ćwierćfinał na 20%. To już brzmi dumnie. Kolejne szczeble są jednak zdecydowanie bardziej odległe. A ciekawe, jakie są szanse na tradycyjny zestaw kibica. Mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Pierwsze spotkanie biało-czerwonych w Euro w niedzielę 16 czerwca to będzie mecz z Holandią. Czyli mecz otwarcia, mówiąc krótko. Przypomniał mi się ten żart o faworytach Euro, czyli Brazylii. Kiedyś opowiem. A na razie zaglądamy do Angory, a konkretnie do pełnej ciekawostek Angorki w samym środku tego tygodnika. A tutaj czytamy o tym, że powstała nowa czekolada. Szwajcarscy naukowcy, wiadomo, że szwajcarscy, skoro czekolada z ETH Zurich, wyprodukowali nową czekoladę. Powstała przy wykorzystaniu większej ilości materiału ze strąków kakaowca, który do tej pory był wyrzucany. Postanowiono użyć miąższu i wewnętrznej wyściółki łuski, wszystko to zmieszano razem i uzyskano tak zwaną galaretkę kakaową, która jest wyjątkowo słodka. Eksperci orzekli, że nowy wyrób w smaku podobny jest do czekolady ciemnej. Może się on pochwalić jednak wyższą zawartością cennego błonnika, który w naturalny sposób reguluje pracę jelit i zapobiega szybkiemu wzrostowi cukru we krwi, co by sugerowało, że może po takich kilku kostkach czekolady byśmy nie zasypiali od razu. Teraz rolnicy zamiast samych ziaren będą też mogli sprzedawać inne składniki owoców kakaowych, czyli wszyscy na tym zyskują, także czekoladożercy. Bardzo dobre informacje w Angorce.

Czerwiec będzie upalny, wynika z prognoz klimatologów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak przyznaje rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski, pierwsza fala upałów może dotrzeć do Polski już w tym tygodniu. Upał może zawitać do Polski, czyli w wartości powyżej 30 stopni, już w weekend 7, 8, 9 czerwca. Warto jednak przypomnieć, że nie tylko ludzie narażeni są na niepożądane skutki zdrowotne wynikające z upałów. Dla naszych czworonożnych towarzyszy, podobnie jak dla nas, 36 stopni Celsjusza może być męczarnią. A co dopiero w sytuacji, kiedy zwierzę zostawimy zamknięte w nagrzanym aucie na przykład. Jak zauważa Matylda Matusiak, trener, behawiorysta psów oraz dogoterapeuta, każda minuta oznacza wielkie cierpienie dla zwierzęcia. Zwierzę pozostawione w takiej sytuacji może bardzo ucierpieć fizycznie właśnie poprzez to, że może dojść do udaru, odwodnienia czy ogólnie symptomów związanych z przegrzaniem organizmu, ale także do symptomów psychicznych. Zwierzę nie wie, co się z nim dzieje. Nie dość, że opiekun jest gdzieś indziej, to wysoka temperatura ciała zwierzęcia prowadzi do tego, że nie wie, jak ono ma się zachować i jak właśnie ma sobie pomóc. Objawy udaru to przede wszystkim szybki i bardzo płytki oddech, ponieważ zwierzę próbuje wyregulować swoją temperaturę ciała. Dodatkowo akcja serca jest przyspieszona. Możemy zamonitorować osłabienie czy nawet dezorientację zwierzęcia. Czasami potrafią dojść do tego drgawki czy dreszcze. U niektórych zwierząt także są widoczne zaburzenia równowagi czy występujące wymioty oraz biegunka. Każdy pies bardzo źle znosi upały. Niemniej są takie rasy, u których ryzyko wystąpienia udaru cieplnego jest znacznie większe. Takie sytuacje są w szczególności niebezpieczne dla psów ras bracycefalicznych, czyli psów o krótkiej kufie, czyli na przykład mopsy, buldogi francuskie, ponieważ ich kufa trochę mniej im umożliwia szerokie otwieranie pyska, przez co język też nie może się zbyt dobrze wysuwać. I wbrew pozorom psy o bardzo, bardzo skąpej okrywie włosowej, czyli tak zwane psy nagie, może do nich dojść do dużo szybszego przegrzania, ponieważ nawet może wystąpić poparzenie słoneczne przez szybę. Nieodpowiedzialne zachowanie ze strony właścicieli pociąga za sobą konsekwencje prawne. Pozostawienie zwierząt w nagrzanym samochodzie jest karalne. Opiekun zwierzęcia jest zobowiązany do zapewnienia mu opieki i ochrony, w tym ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zauważa Maria Januszczyk, wiceprezeska Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. I to niezależnie od tego, czy mówimy tu o mrozach czy upałach. Każde zachowanie polegające na zadawaniu lub dopuszczaniu do zadawania zwierzęciu bólu lub cierpień może być uznane za przestępstwo znęcania się. Poza tym w ustawie wprost wskazano, że znęcaniem się jest m.in. wystawianie zwierząt na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego życiu lub zdrowiu. To przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem nawet do lat 5. W razie skazania sąd orzeka przepadek zwierzęcia na rzecz Skarbu Państwa, a więc tym samym odseparowuje ofiarę od sprawcy oraz orzeka nawiązkę w wysokości od 1000 nawet do 100 tysięcy złotych na cel związany z ochroną zwierząt. Sąd może również w takiej sytuacji nałożyć na sprawcę zakaz posiadania wszelkich lub wybranych gatunków zwierząt. Jak zatem pomóc, kiedy zobaczysz swojego lub obcego psa, który doznał skutków zbyt wysokiej temperatury? Podpowiada Matylda Matusiak. Pierwszym krokiem, który jest niezbędny w takiej sytuacji, jest przeniesienie zwierzęcia w chłodne, zacienione miejsce. Powinniśmy zachęcić psa do wypicia świeżej, letniej wody. Nie powinna być ona zimna, żeby pies nie dostał szoku termicznego. Można również namoczyć jakieś ręczniki wodą letnią, nie zimną, i zacząć ostrożnie chłodzić zwierzę. Uwaga, od kończyn dolnych i dopiero gdzieś chłodzić zwierzę na karku, szyi. Warto pamiętać, że obecne przepisy pozwalają na ratowanie pozostawionego w samochodzie zwierzęcia. W przypadku, gdy widzimy je w aucie wyraźnie osłabione, zaniepokojone lub nieprzytomne, mamy prawo wybić szybę takiego pojazdu. Relacjonowała Ada Janiszewska. Temat rozwiniemy po 7, a teraz utwór od Państwa, zgodnie z umową. Pani nazywa się Baby Rose. Tytuł piosenki to jest It's All Right. Przepiękny utwór, porażający, fajny głos. You can tell me I'm wrong, baby, it's alright. You can string me along, baby, it's alright. You're playing with my heart, just like your favorite guitar. Come on, come on, baby, it's alright. 'Cause I don't feel